Allah. Ey Nuh! O senin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan kötü bir iş işlemişti. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi bizden isteme. Bilgisizlerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Buyurdu.